طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. هيك شو بسيسكي أبت هكمت لو مانسك يراكير بقانون ببر و إن شاء الله يلا رجع أدر عجلة أتمين usanmadan hikmetli olarak, yumuşak olarak annenize bu daveti yayın. Annenizi bu davete çekmeye çalışın. Peygamber Efendimizin getirdiği dine çekmeye çalışın. İnşallah kabul eder. Ve bu sebepleri alın. Dua, hikmet, ilim, yani yumuşaklık, hizmet. Ona hizmet etmeden hiçbir şekilde bırakmayın. Annenize çok iyi bir şekilde hizmet edip çok iyi bir şekilde ahlak gösterin. Ahlak gösterin. Barakallahu fikum. Bu önemlidir cidden. Ve devam edin. Devam edin.